بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. عیسیٰ علیہ السلام باندې نعمتونه هم ذکر شو، دا معجزات هم بیان شو، او دغه سیدا او حفاظت الله طرفنا. دا ټول خبرو کې الله ته محتاج و. اوس مطالبه ذکر کې د حواریینو چې کوم خلقه سره مرګره شو، اغیی تینا مطالبه اکڑا دایاز دیو جنا چپک پلے ذکر کری چمنگ دا معجزاوی نو نمنگ ذرنہ و مضبوط شی او دمنگ باستا پر رسالت پاندی یقین نورم زیاد شي، ځکه یقین خو زیاتی کی کنه. نو دې لپاره مطالبه کړی و، بل د دیو جنوم چې دیتا پته لګیدلې و چې زمونږه مشران چې د موسی علی السلام په وخت کې هغه له الله د اسمان نه رزق منو سلوا نازل کړی و، نو دیوی که مونگ تا مونگ بانده اللہ دا فضلو کن پیرا و خی دا مونگ با خودی دن که دیر شوق و دیر محبت پیدا شی. خودی عیسیٰ علیہ السلام نے سوال اتا اذ قال حواریونا او یاد کاچوی و حق پرستو مرگرو دا عیسیٰ علیہ السلام، یا عیسی ابن مریم، عیسی علیہ السلام زید مریم، هل یستطیع ربک، یو معنا دار چه هل پخپل معنا شی، یستطیع با فمعنا دا یتیع سرشی، معنا بدائی آیا ابمانی ربستا صدا خبرم اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ چې نازل کړي الله په موږ باندې یو ډک دسترخوان د اسمان نه، چې تاسو سوال وکړئ نو الله به قبول کړي. د موږ د مطالبه ده اځه معنا چې حل په معنا د قد سره شي، بیا وبګه سوال پیدا کی چې ولې د حواریینو په دې کې شک وو الله په قدرت کې چې د اسمان نه رزق نازلول شي او کنه. نه حل په معنا د قد سره د نشکت نه ووت، معنا دا شو یقینا چې طاقت لري ربستا د دې خبرې چې نازل کی په مونږ باندې یو مائده او یو خوانچه یو ډک دسترخوان د اسمان نه. کوم دسترخوان چې ډکی د فراکونو نه نعمتونو نه هغې ته مائده وي. ولې دا ما د یمیدو نه دی، دې معنی حرکت، حرکت الله په دې زمکه باندې دا غرونه ولي وغورځول ان تمید بكم دانټیکا وېدا کنه یو حرکت کو چې غرونه به وغورځول نټیکا شو. نو ما مائده ته ولیدانم کې فوډ دا ځکه وی چې د سرفان ډک پروتي کنا نو خلق وزیر افزی صبر نشی کوله یروی چې کله وو په کلمو وایو بسم الله وایو دغه ځانم قال اتقوا الله او عیسی علی السلام چې الله نو یریږي ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مؤمنان یې خدا اللہ نو یری گئے زکا مومن اغچا توی چدا اللہ نو یری کنا او وصدتا اللہ حکم کرو چلا تسألو عن اشیاء بی فیدی تپوسو نمکوئے رزق شتلے پزمکا کی ار قسم دا اسمان رزق تسا جد عیسیٰ علیہ السلام دا مطلبو چیدی دا سوال کئی نو اسی دا مستی دا پارے کئی یا پا ما باندے ازمیخ کئی چیدی دا سوال و قبول شیا کنا اللہ با دا خبرو منی ہو کنا نزکا آو تاوی چیدی خدای نو یری گئے آو سی بے پیدے و بے ضرورت تا پوسونا سوالو نمکوئے قالوا يا حواريون نريد ان ناكل منها موږ دې دې پر مطالبه کوو چې خو موږ اراده ده چې دې نه خوراک وکړو چې دا وسنګې د زموږ رزق موږ ډیره مداو خوړو بیا اسماري رزق وسنګې ایوم دا مطلب دے دویم وطت مین قلوبنا پوپ مانا دا لام دید پارا چه زیاد چی یقین دا ضرون زمونگا ولی اس یقین خدا رچا پا ضرور کشتا دے چه اللہ قادر دے پہر سبان دے انسان لدہ زمکی نوم رزق ورکی دا اسمان نوم ورکولشی فدی خود زمونگ یقین شتا و دی یقین کی ترقی راضی کنا نو دی سروڑی را ترقی راشی مضبوط بشی مانا زیاد با مضبوط شی ذلون زمان دا دویم وجدا او درم و نعلم ان قد صدقتنا امون با خوبوشو چه تاسویلی دی منتانو رشتیا دیویلی دی عیسیٰ علیہ السلام زمان وستا پر رسالت باندھ نورم یقین و ایمان زیاد شکنا ایمان کے خدا راضی کنا مرتبی دی بلدائے و سلورم و لکون آلیا من الشاہدین او شبا منگا پدی باندھے گواہان پہر زیکی ان بہر زیکی وائیو چل اللہ پا منگر لوی احسان اللہ مونگ لدہ اسمان نرزق نازل کو تا اللہ دیر لوی شان دی او اللہ رسکولشی دا و مونگا خلق و توائی بیا کنا فا عیسیٰ علیہ السلام پوشو چی دا دی نیت صحیح دے کنا فا نیت کے نور سا دا دنیا لالچو دا دنیا سا شوق او رغبت نه دی بلکې صرف د خپل نه ایمان تقویت غواړي او د الله په قدرتونو باندې یقین زیاتول غواړي نو ښه خبره ده نو کله چې پوه شئ نو سوال کوي قال عیسی ابن مریم او عیسی علیه السلام زوی د مریم اللهم ربنا یا الله یا رب زمونږه دغه اوازونه دي ښه الله نه مطالبه ده یا الله یا رب زمونږه ولي الله یې زګوي چې خدای ونوم دې خاص کنا ربنه زګوي چې د تربيت سوال لګنا چې چې الله تمونږ له تربيت کې ته زمونږه د رزق زمواري انزل علينا مائده من السماء تنازل کا پمون باندې او د سترخوان د اسمان نه تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك شبا دا معجزة و دا مائدة یو اختر خوشالی زمون در لنبو خلق دو پار چمونگ ایو زمون در رستو خلق دو پار دا غرز با زمون در پار اختر شی وآية منك دا به یو دلیلی استاد طرف نه استا په وحدانیت باندې ورزقنا علام لرزق راکی وان تخیر الرازقین ابل سوک نشته رزق ورکونکي ته بهتر رزق ورکونکي عید پکې راغی عید میلاد النبی بریلیان چې کوم څه دا ټکی ویني نو بس ځان له تنا دلیل اونی سیخه او لکه شیطان په شان کې قیاس کوي هغه وی ګوره د مائدې د نازلې دوه اگر ورځ ډیره مبارکه وا کله نبی علیہ السلام د پیدایښت ورځ ډیره مبارکه ده دا خو یې کینی خبره ده چې د نبی علیہ السلام د ولادت ورځ مبارک وه هغه وی چې عیسی علیہ السلام وی چې موږ دا ورځ د اختر کو نو کوم وی د نبی علیہ السلام د پیدایښت دا ورځ عید میلاد النبی کو نو دا به خبره ګوره زینہ ده نه ګوري ښا په دلیل تن رو باز ونګای دا خدای عیسی علیه السلام خبره ده نو کته دا امتی کنه کته دا امتی نو بس کوا اختری کوا مونږ خدای نبی علیه السلام امتیان یو او غدا سندی وی لیکا چې زماده پیدای شورز دا وین اختر جوړ کې دا وین عید جوړ کې دا خدای عیسی علیه السلام بیان دی چې هغه وی دا زمونږ لپاره دا اختر ورځ شي کنه دا یو خبره ده قال الله انی منزلها علیکم نو وی الله په جواب کې چې زنا ذلوم دا مائده ولی پیغمبر سوال کړ دی الله قبلی حدیث کی راضی کل النبی مجاب دا هر پیغمبر سوال قبلی کن نوی اللہ چیزنا ظلوم دا مائدہ پتا سبان دی خو لیکن خبر واو رہے شرط واو رہے فمن یکفر بعد منکم اغسو کو چنا شکریو کی پس ددینا پتا سکی ددی مائدی بے حرمتیو کی بے ذتیو کی فَإِنِّي يُعَذِّبُهُ عَذَابًا نظبو علی عذاب ورکومہ خدا سے عذاب نہ کرنا لکہ چتاس تکم معلوم دے نا دا سے عذاب لا اعذبو احدا من العالمین چتا سے عذاب بمین نی ورکڑی اوتن دا مخلوقات تا نا عادیان تا نا سمودیان تا نا فرعونیان تا دا بسنگ عذابی دا سے عذاب نزو که بازی وی چیغی وی چیغی مونگا نوارو مائدہ دکا چیغی با اخرو یاناو خیانت برا نوشینو چیدا بسنگ عذابی خوا خدا خبره قوی نه ده قوی داده چه نازل شوی وا از اگه خفاقی عذاب را چه مخی دی صورت کیویل شو چه وجال منهم القردتا والخنازیرا ایخ ویلی دی ناخن زیران دی نجور شویو کن اول چیز او سڑے روڑے واوری اب یا انکار کئی زګه د پښتو متل لګا نا وی بربند لارې اوړي هوګې نا اوړي هغه چې ته بیا ما یې دا پرې ما یې نازل شو او خبرې او ته عیسی علی السلام وکړي یو خدای چې دا به اروز نازلی تازه تازه او فرېته نا وګور اغلاوه تنه نه کوي ها دا کمنه او سلوا براتلو هغه وخت کې پاري کوم دا خبره وا چې دروازه روزي برازي اتا صبح خوره پازنه چې تاسو یې بلې روزي ته جمع کړي تاسو باندې کوي کار زګاری وای ته خالی پرد باندې رات لمن او سلوا نغي به جمعې پرد باندې کې هو دا چیرې سبا سي نشته ده پرګدا و دې پرچ کې کیدو ته سبب یاو خورو نو غلل او چته شو کړ چې دې به خیانت شروع کړ او چته شو دا سي دامه ای دبرات لا ندی ته نغلا شروع کړه چا وته نه ډوکه دی په لکه چا وته نه بلشه دی په لکه نو بس خلاف شو د الله د حکم خلاف ورزی شو احکار کنه ادا قاعده ده چې الله رب العزت وایي چې ونه خوفهم زما معجزه دې پر را لګم چې مخک خلق یورم چې ګوره کده دی خلاف ورزیم اکڑا نو عذاب ور سرسامی بیا خوا بد بیا پا عذاب کشک نشتا نو بد لیوگان تی نجور شو کنا تاو پا دی امت بایند اللہ دیر لوی رحم دے دے خبر چه دی و آخرت کسو عذابی خوا تا بی دتیان چی بوم چا ملمانه کل کنب بازی میاشتی با دیر دی ملمستی آوی یو رد با پک ناغا و چوٹی نوا چه کم مشر با و ناغا با غٹ اڈو که دی چرک دا پتون نی دا بی راک که و دوڑای که بیان وار حالی که دا مالک نی تپوس کرده مالک خطال دوڑای راولی چه او خورا سمرا چه خورید دې خونه دی ویلې چې ځان له صاحب یاسب له اوسه چې دینه مسو جوړیږي ښا اذ قال الحواریون یاد کا چې ویو حق پرستو مرګرو د عیسی علی السلام یا عیسی ابن مریم عیسی علی السلام زوی د مریم هل یستطیع ربک یقیناً کی طاقت لري رفستا اینزل علینا مائدتم من السماء چې نازل کی مونږ باندې او دسترخوان د اسمان نا قالت تقول الله عیسی علی السلام د الله نو یریګه بی ځای او بی ضرورت مطالبه مکوئ کئ تاسو مؤمنان قالو یری په جواب کې نورید وانا کول منها زمون نیت دا نه دي مونږ از میختونه نکو همونګه اسراف نکو بلکې اراده لرو چې مونږ د دې نو خرو دا هم ډیر ارمان دي د آسماني رزق دوی متطمئن قلوبنا زمونګه یقین به نورم زیات شي د زړونو زیات بشي اطمینان د زړونو زمونګه دریمون علمان قد صدقتنا مونږ به خپوشو چې تا مونږ ته رښتیا ویلی دي تا مونږ ته د الله رب العزت کې چې څه ویلي دي په حق کې چې واحد لا شریک دی قادر دی پار سبان دی غیب دان دی نو زمونږ به ډېر یقین راشي ونکون علیا من الشاهدین اشوب مونږه په دې باندې د ګواهانو نه قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا و عیسی علیہ السلام زوی د مریم په دعا کې چې الله اے رب زمونږه دا وګورو هر خبره کې توحید ده چې د عیسایانو څنګه عقیده وا چې عیسی علیہ السلام اخو خدای دې او کزیه دې خو هر څه داغه په اختیار کې نو قرآن وی چې داغه په اختیار کې نو بیا خدای نه سره غوښتو سوال یې سره کو وی به چې پرې دې مړه زبدل درکما څنګه د سترفان وای نه نه نه تم بیا او دا حال ده سوال کوي د الله نه هغه سره اختیار کوم نه هغه سره سدي او عیسی علیه السلام زوی د مریم چې الله یا رب زمونږه نازل کې په مونږ باندې یو دسترخوان د اسمان نه تكون لنا عيد الاولنا واخرنا شیبا دا زمونږ د پاره اختر دړمبو خلقو د پاره او د ورستو د پاره وایتم منکو او دا بستر طرف نه یو معجزه عیسی علیه السلام معجزه وای او زمونږ د پاره به دلیل است په وحدانیت باندې ورزقنا یلم لرزق راکی استان رزق والو وانت خیر الرازقین او تو بہتر رزق ورکون کے قال اللہ انی منزلها علیکم دا قرآن پوری ٹوکی دی گور دا عیسی علیہ السلام ویلی دی کنا چوانتا خیر الرازقین داغی یقینو دغس اکنن یو موحد بندوین ام رشتیاوی چوانتا خیر الرازقین خدا مشرکان چی لکلی پا بسونو پا گاڑو باندی چوانتا خیر الرازقین دا دروغ ندی علکہ چی تا اللہ رازق مانی نبی غازی بابا علیہ صلی اللہ دی ابیا دا تاګانی له سره دی دا تاسو لیکلي په دروغ باندې کړه دا قران پوره ټوکی دی ها چې یقیني پنيو بس لیکلو لمړنی کنه چې دا قران به د بیوشي ویلا به شک زو نازلونکې هم دی لره په تاسو باندې همي یکفر بعض منکم اوسو چې نا شکریو کړه پس د دینه په تاسو کې د دې مایدی بی قدری او کلاو بی ذتی او کلاو بی شکز و عذاب ورکوم دل را دا سی عذاب لا اعذبو احدا من العالمین چنبمی ورکل دا سی عذاب یو تند مخلوقات تا نور علم اللہ تا دے کون فسرینو سلیکلی دینو اگر سر حدیث نشتا چتا مرفوع ایس چی سو پکی کوئی گبین پکیو انڈا پکیو کباب پکیو چکنی پکیو حلکہ تاسو لیدلیو نو دا بعد ایک غذاب اسی دزان نا خبری کی زدی بحق کہو قرآن او حدیث خاموش دی بس دور ایویلی چمائی دوا دسترخوانو دا اللہ رزقو چیغی لیور کاؤ خواب